Откровення. Розділ 17. Прийшов один із семи ангелів, котрі мали сім чаш, і, говорячи зі мною, сказав мені: «Підійди, я покажу тобі засуд над блудницею великою, що сидить на водах багатьох, з якою блудили царі землі і впивалися вином розпусти її ті, що мешкають на землі. І повів мене в пустиню, в дусі, і я побачив жінку, що сиділа на звірі багряному, повному імен блюзнірських, що мав сім голів і рогів 10. Жінка одягнена була в порфіру і багряницю, і прикрашена золотом, і камінням коштовним, і перлами, мавши золотий келих у руці своїй, повний мерзот і нечистоти блуду її. На чолі її ім'я написано – Тайна. Вавилон великий – то мати блудниць і мерзот землі. Я бачив, що жінка впилася від крові святих і від крові свідків Ісуса. І я дивувався, бачивши її дивуванням великим. І сказав мені ангел: «Чого здивувався? Я скажу тобі тайну жінки і звіра, який носить її, який має 7 голів і 10 рогів. Звір, що ти бачив, був і немає, і вийти має з безодні, і в погибель піти. І здивуються ті, що мешкають на землі, чиї імена не записані в книзі життя від заснування світу, бачачи звіра, що був і немає, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість. 7 голів – це 7 гір, що на них жінка сидить. І це 7 царів. 5 упали, і 1 є. Інший ще не прийшов. І коли прийде, недовго мусить зоставатись. А звір, що був і немає, також 8-й він. І від числа 7-х він, і в погибель іде. І 10 рогів, що ти бачив, це 10 царів, котрі царства ще не одержали, але владу як царі на 1 годину одержать із звіром. Ці 1 думку мають, і силу, і владу свою звірові передадуть. Ці проти агнця воюватимуть, і агнець переможе їх, бо він – владика над владиками і цар над царями, і ті, що з ним, вони покликані і вибрані і вірні. І говорить мені: «Води, що ти бачив, де розпусниця сидить, то людності і натовпи, народи і язики. 10 рогів, що ти бачив, і звір – ці зненавидять розпусницю і спустошення вчинять їй, і роздягнуть, і плоть її з'їдять, і її спалять вогнем, тому що Бог поклав на їхні серця виконати думку Його і виконати єдину думку, і віддати царство їхнє звіру, поки не здійсняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, то город великий, що має царювання над царями землі».